لہجن خبر کی گزرے پی زندگی پہجی زندگی پہجی بہجن خبر کی گزرے پی زندگی پہجی زندگی پہجی روز یاد چن مکھ پر دس میں پہنچ گھر جگ کیوں نیڑا بھر جی پون بہجن کھا پرے کی گزرے پئی زندگی پہجی زندگی پہجی زندگی پہجی روز یاد چل مکھ پر دے سوے پہنچ گھر جگٹیوں نیڑا بھر جی پون بہجن کھا پرے کیا گزرے پئی زندگی پہجی زندگی پہجی